bakken i rislen, i bækken og vislen, af vinden i buske og træer. Der er noget i gære, er det offer? Der er en spændt atmosfære, af hvad og hvorfor? Som en tone, der stiger, en stemme, der siger, at nu er tiden nær. Af ønsker og drømme i lyset fra stjernerne.